สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่62ครับภายใต้หัวข้อการอัศจรรย์ครั้งที่3ครับพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกานะครับลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11ครับครั้นเมื่อประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยนีซาเรตและพระองค์ทรงเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้นแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือนั้นแล้วกำลังซักอวนอยู่พระองค์จึงทรงเสด็จลงเรืออีกลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกย่อนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพวกทั้งหลายทอดอวนคืนยันรุ่งยังไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพวกจะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์ เมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากจนอวนของเขากำลังปริเขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบฝ่ายซีเมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิดเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปเพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้นยากอบและยอนบุตรของเสบีดีผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกันพระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้งตามพระองค์ไปพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราเห็นนะครับว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่บันทึกอยู่ในพระธรรมมัทธิวมาระโกนะครับแต่วันนี้เราขอใช้พระคัมภีร์ลูกานะครับจากเมื่อวานนี้เราเห็นว่าเขาทั้ง4คนนั้นก็ได้ละทิ้งอวนไปเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาตอบสนองทันทีวันนี้เราจะเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสืบเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับเราเห็นการอัศจรรย์ครั้งที่3ของพระเยซูการอัศจรรย์ครั้งที่3ของพระเยซูนั้นในลูกาเล่าว่าพระองค์ได้ทรงหลบคนที่มาเบียดเสียดมารุมมาตุ้มลงไปประทับอยู่ในเรือของซีโมนนะครับซีโมนประหลาดใจก็ทูลพระองค์ว่าพระองค์พระอาจารย์เจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งยังไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูได้ตรัสกับซีโมนนะครับหลังจากที่ทรงสอนเสร็จแล้วตรัสว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกหย่อนอวนลงจับปลาครับซีโมนก็เลยประหลาดใจนะครับพี่น้องครับมีตะข่ายสองชนิดนะครับที่ใช้ในการจับปลานะครับอย่างหนึ่งอย่างแรกก็คืออวนขนาดใหญ่ครับหย่อนจากท้ายเรือลงไปมีน้ำหนักถ่วงเพื่อให้คงรูปอยู่ในน้ำนะครับเมื่อเรือเล่นผ่านน้ำอวนนี้ก็จะเหมือนกับถุงใหญ่ครอบดักปลาที่ว่ายไปแล้วก็เป็นอวนที่พระเยซูเรียกให้ซีโมนทอดลงไปนะครับมัทธิวนะครับได้เล่าว่าพระเยซูทอดพระเนตรเห็นซีโมนกับแอนดรูกำลังทอดแหอยู่ที่เทเลสาแหก็เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมืออย่างที่สองนะครับนอกจากอวนที่ใช้ในการจับปลาปกติแล้วแหนะครับก็มีรูปร่างเป็นทรงกลมนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เมตรนะไม่ว่าจะใช้แหหรือใช้อวนก็ตามฮะลูกาบันทึกว่าเมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากจนอวนของเขากำลังปริในข้อที่7บอกว่าซีโมนทำสัญญาณให้เพื่อนพ้องในเรืออีกลำหนึ่งมาช่วยเพื่อนพ้องที่ว่าก็คือยากอบและยอนครับลูกาบันทึกว่าเขาได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเปโตรตระหนักในทันทีทันใดนะครับว่าเหตุการณ์การอัศจรรย์ครั้งที่3ครั้งนี้เป็นไปโดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเขาก็เลยคุกเข่าลงกราบพระเยซูแล้วทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิดเพราะว่าข้าพระองค์นั้นเป็นคนบาปเปโตรรู้สึกสำนึกนะครับว่าตัวเองเป็นคนบาปหนาบาปหนาเกินกว่าที่จะเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระเยซูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันหลายๆครั้งทีเดียวเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเรานมานมัสการพระเจ้าหรือเมื่อเราก้มศีรษะลงอธิษฐานเราทูลขอแต่ความต้องการของเราเราก็มานมัสการพระเจ้าในพระวิหารในโบสถ์เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะสรรเสริญพระเจ้าทูลขอ บอกพระเจ้าถึงความต้องการของเราขอให้พระเจ้าสนองตอบความต้องการของเราแต่เราลืมไปนะครับว่าเรานั้นมีบาปนะเป็นคนบาปหนาเกินกว่าที่จะเฝ้าอยู่จะต้องสารภาพบาปก่อนนะครับในหลายๆคริสตจักรนะครับจะมีรายการสารภาพบาปส่วนตัวในใจหรือสารภาพบาปส่วนตัวใช้เวลากับพระเจ้าก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าจริงๆครับในวิดีโอกันนะครับคริสตจักรที่ยังไม่มีผมสนับสนุนและหนุนใจว่าน่าจะมีรายการนี้แทรกเข้าไปด้วยเรามาดูต่อไปนะครับว่าพระเยซูตรัสกับคนทั้งสี่ว่าอย่างไรครับพระเยซูตรัสกับคนทั้งสี่ว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนนะครับจับคนเหมือนกับจับปลานะครับในข้อที่สิบนะครับลูกาบันทึกว่าเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้วพวกเขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้งตามพระองค์ไปพี่น้องครับเหตุการณ์จะเดินไปนะครับยังไงก็สิ่งที่สำคัญก็คือพระเยซูทรงพร้อมแล้วนะครับที่จะให้เปโตรยากอบอันดูและยอนสาวก4คนแรกนะครับอยู่กับพระองค์ตลอดไปครั้งแรกที่คนเหล่านี้พบพระเยซูบันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ35นะครับตอนนี้นะครับพวกเขาได้ถูกพระเยซูตรัสเรียกพวกเขามาติดตามพระองค์ครับในบันทึกพระกิตติคุณคำกริยาที่ตามว่าติดตามนะครับคำกริยาที่ว่าติดตามเนี่ยหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมรับการเรียกและภาระรับผิดชอบในการเป็นสาวกนะครับการเป็นสาวกก็คือการเป็นลูกศิษย์ครับไม่เพียงแต่รับคําสอนยังรับความคิดและวิถีการดําเนินชีวิตของอาจารย์ด้วยหมายความว่าคือต้องก๊อปปี้แบบของอาจารย์เลยครับถ้าคนที่เป็นสาวกเพราะฉะนั้นสาวกของพระเยซูได้รับการเรียกขานว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่ไหนครับที่คริสตจักรอันติโอครับในกิจการบทที่11ข้อ26พี่น้องครับอย่าสับสนปนไปนะครับว่าสาวกกับอัครทูตนั้นเหมือนกันไม่ใช่นะครับคนละหลังกันนะครับสาวกก็คือคนที่เป็นลูกศิษย์หรือสานุศิษย์ของพระเยซูนะครับพี่น้องครับในการติดตามพระเยซูนั้นที่จะต้องเป็นสาวกนั้นทําอะไรบ้างมัทธิวมาระโกลูกาบันทึกว่าเขาทั้งหลายนั้นต้องละจากอาชีพหาปลาหมายความว่าพวกเขาต้องสูญเสียรายได้ครับเปโตรแต่งงานแล้วมีบ้านอยู่ที่คาเปอร์นาอูมนะครับและเปโตรกับภรรยาก็ต้องสละเวลาที่อยู่ร่วมกันเพื่อเปโตรจะสามารถอยู่กับพระเยซูได้จะต้องสละบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งเป็นหลักของชีวิตมาติดตามพระเยซูติดตามพระองค์เราจะเห็นว่าเปโตรติดตามพระเยซูขณะที่อยู่ที่คาเปอร์นาอูมพระเยซูอาจจะประทับอยู่ที่บ้านของเปโตรก็ได้นะครับใน3ปีที่พระเยซูประกอบพระราชกิจในโลกนี้ตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับและก็เป็นปีแรกเราสาวกยังจะใช้เวลากับพระองค์ต่อไปอีก 2-3 ปีครับพระเยซูไม่เคยเรียกร้องให้สาวกทำสิ่งที่เกินความสามารถพงรู้ครับว่าพวกเขาเนี่ยยินยอมพร้อมใจนะครับใจถึงในการที่จะติดตามพระเยซูพงก็เรียกเขานะครับหากการนำคนมาถึงพระเยซูไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พระองค์ก็ทรงไม่เรียกให้คนทั้งสี่ละจากงานอาชีพที่มีรายได้ดีของตัวเองนะครับมาเพื่อที่จะมาจับคนเซเบดีพ่อของยอนและยากอบนั้นก็มีลูกจ้างคอยช่วยเหลือครับตอนที่ยากอบและยอนจากมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเปโตรกับแอนดรูทำไงบ้างนะครับและเราก็สามารถจินตนาการได้ว่าคนทั้งสองคงเก็บเรือของตัวเองไว้นะครับเผื่อว่าอาจจะมีโอกาสกลับมาจับปลาใหม่อีกซึ่งจริงแล้วหลังจากที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์พวกเขาก็อาจจะหมดหวังนะครับพวกเขาก็ออกมาจับปลาอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะพูดต่อไปพี่น้องครับถามว่าทำไมพระเยซูทรงเรียก4คนนี้ทรงต้องการฝึกฝนเขาในการจับคนใช่ไหมครับนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดครับพี่น้องครับเราคาดหวังให้ใครเป็นผู้นำวิญญาณเพียงเพราะเขาเพิ่งจะไปเป็นคริสเตียนอย่างนั้นได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับการต้อนรับพระเยซูไม่ได้ทำให้เขาสามารถเป็นพยานและรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเขาต้องรับการสร้างก่อนนะครับเขาต้องรับการสร้างและเข้าสู่กระบวนการการเป็นสาวกก่อนผู้ที่นำคนมาเป็นคริสเตียนควรสร้างให้เขาเป็นสาวกที่สามารถเป็นพยานต่อผู้อื่นได้ด้วยพี่น้องครับบทเรียนของเราในเช้าวันนี้นะครับว่าด้วยการอัศจรรย์ครั้งที่3ของพระเยซูหลายครั้งนะครับบางคนก็ลืมการอัศจรรย์นี้ครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ถือว่าเป็นการอัศจรรย์ก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการอัศจรรย์ครับเพราะเวลาออกหาปลาในทะเลสาบกาลิลีนั้นเป็นเวลากลางคืนนะครับกลางวันร้อนปลาไม่มีหรอกครับปลามันหลบไปอยู่ในน้ำลึกเย็นสบายแต่นี่กลางวันแสกๆครับพวกเขาจับปลาได้ขนาดอวนเกือบปลิดและได้ปลาเต็มเรือ พี่น้องครับพระเยซูทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจให้ประจักษ์แก่ชาวประมงทั้ง4คนเพื่อจะเรียกเขาให้เขาได้มีโอกาสเป็นสาวกของพระองค์จับคนเหมือนจับปลาพี่น้องครับให้เราพิจารณาดูชีวิตของเรานะครับก่อนที่เราจะสิ้นสุดการฟังในวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะสงบลงนะครับแล้วก็ปรารถนาที่จะได้ยินเสียงเรียกของพระเยซูเพื่อที่เราจะเป็นสาวกขอพระเจ้าอวยพระพร